İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Merhabalar, Büyük Ev Ablukada'ya alkışlarla girdik bu hafta programa. En Güzel Yerinde Evin adlı şahsen en çok sevdiğim parçaları. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Bu hafta İnciden Kültür'de ev meselesini konuşacağız. Ya da daha doğrusu bir alışkanlık olarak ev meselesini konuşmaya başlayacağız. Kim bilir neler olacak. Artık yani, evet. Ne kadar sürer, ne olur bilemiyoruz. 2007'de yayınlanan Parşömen'in ev konulu sayısı aklımıza geldi ve o dosyadaki yazıları yeniden gözden geçirirken şunu fark ettik ki orada Birgül Oğuz'un Evlerin Yokluğu başlıklı güzel bir yazısı var ve bunun üzerine Birgül'ü programımıza davet ettik ve sağ olsun geldi. Birgül hoş geldin. Hoş bulduk. Ev meselesini Gökhan'la ben senin yazın üzerinden senin arkandan konuşarak şey yapacağımızı, işleyeceğimizi yüzüne karşı konuşalım diye şey yaptık, düşündük. Yazının hemen ikinci sayfasında ev bedenin, yaşamın, içinde yaşanılan toplum ya da cemaatin, dünyanın, evrenin, bu liste uzatılabilir, metaforudur diye giriyorsun. Evet. Ne diyorsun burada? Yani evi eğer ikame edilen yer olarak tanımlayacaksak, hani tanıdık, bildik, ait olduğumuz, çünkü bildiğimiz ve kendimizi bildirdiğimiz, başkalarına bildirdiğimiz yer, kendimizin kıldığımız yer olarak tanımlayacaksak eğer, bu cümlede geçen beden, işte yaşam, benim yaşamım, benim bedenim, işte ruhumun ikame ettiği yer olarak benim bedenim, dediğimiz hani bütün bu şeyler, toplum, cemaat, ülke, ırk, yani tabii ki liste sonsuza kadar uzayabilir. Bunların hepsini evin metaforu olarak görmek mümkün. Her türlü aidiyet bağı belki de. Evet, yani bize yabancı olmayan hemen her şeyin işte buluştuğu, biriktiği, bizim de kendimize yaşama alanı açtığımız yer. Bir anlamda yani müpem ve tekinsiz olan şeyleri içine almadığımız, bize ait kıldığımız yer gibi bir tür güvenli bir alan belki demek de daha şey olur, şey olur, açık olur. Ama tabii bu şekilde tanımladığımızda aslında ev kavramını büyük ölçüde yuva gibi tanımlamış oluyoruz. Evet. Yani şey yapılmış, sınırları belli, kuralları belli, tanımlanmış bir şekilde, dolayısıyla yönetilebilir bir halde olan ve evet, bütün o işte dediğin gibi müpemlikten, tekinsizlikten, belirsizliklerden azade bir alan. Azade bir alan, evet. Olarak şey evet, yapıyoruz. Yani binanın kendisi değil. Ama zaten yani benim çok sevdiğim bir sözcük Türkçe'de oda. Evet. İçinde ateş yanan yer demek aslında, yani bir rahim imgesi gibi tıpkı. Bütün bunları da birleştirmek mümkün. Yani ev sözcüğünün içinde zaten aslında böyle bir şey var. Hani İngilizce'deki house home farkı gibi. Biz galiba evi biraz daha home, hani daha yuvayla karışık bir yerden algılıyoruz. Evet, yani o işte zaten ilk adımda gittiğimiz yer ana rahmi. Evet. Şeyi ne derler? İmgesi. İmgesi. Evet. Evet. Ve cennetten kovulma. Evet. Evet. Tam da yani ana rahminin üzerinden gittiğimiz ilk adımda yine şey oluyor. Kovulduğumuz cennet. Evet. Dışarı atılma mitosu aslında, yeniden orada şey yapmış oluyoruz. Görmüş oluyoruz aynı şekilde. Ben bir tüm şeyi hemen buraya geçmeden evle ilgili bu işte içinde yaşadığımız cemaatin işte topluluğun da metaforu olması noktasında bu kabul etme edilme şeyleri geldi aklıma, kelimeleri geldi. Kabul ettiğimiz, etmek zorunda olduğumuz da olabilir tabii. Kabul edildiğimiz yer aynı zamanda dışarı olsa olduğu için içerisi de olan evet, yer gibi bir şeyi düşünmek sanki daha mantıklı gibi geldi. Bilmiyorum, belki buradan bir şeyler söyleyebiliriz. Yani içerisi ve dışarısı arasındaki şeyi de, yani kamusalla özel alan gibi tehlikeler açık olduğumuz alanla kendimizi oradan koruduğumuz alan olarak da ayrıştırmak mümkün. Hep bir ikili karşıtlık ya da bir kutupluluk üzerine yürüyor tabii ki bu tanımlamaların hepsi. Aynı zamanda yani rahim bir içeridelikse dünya dışarıdalık, göbek bağının kopmasıyla birlikte aslında dilsel bir bağ kurmaya zorlanışımız. Bir yeri kendi evimiz kılmak için artık göbek bağı gittiğine göre oraya dilsel bir bağ atmak gerekiyor. Tanımlamak, idrak etmek, işte kendi tahayyül kapasitemizin içine almak, onu kendi anlam alanımıza çekebilmek için, dünyayı evleştirebilmek için, yani bir ikinci rahim belki çatabilmek için ondan. Çok psikanalitik bir yere gidiyor tabii ki bu rahim sözcüğünü zikrettiğimiz anda. Yani evet. Ama pekala ve kolaylıkla Heidegger'e de gidilebilir örneğin. Evet. Vesaire yani hani öyle bir konu ve öyle bir alan ki birçok şeyi, noktayı kesen bir kavramdan bahsediyoruz evet. aslında. Evet. Ben bu noktada bu Kitab-ı Mukaddes'teki Adem ve Havva mitosunu okumayı çok seviyorum. Yani bir ilksel bütün mitoslar gibi. Orada bu anlamda çok fazla veri olduğunu düşünüyorum. Yani insanın evle ilgili fikrine dair. Hani cenneti eğer bir ilksel mekan olarak göreceksek burada olan şey yani cennetteyken cennette olduğunun da bilincinde olmayan insan var aslında. Bir yerdelik fikri yok aslında. Şimdi ve burada yok ya da zaman mevhumu evet. yok. Çünkü belki de cennet dediğimiz yer tam da dilin olmadığı yer. Doğumun olmadığı yer. Çünkü her şeyin yaratıldığı Adem ve Havva doğurulmadılar, yaratıldılar. Dolayısıyla ölümün de olmadığı yer. Burada tabii bilginin yani bilgi ağacından yenen işte meyve. O meyve ile birlikte gelen iyinin ve kötünün farkındalığı fikri. Belki de ilk ikili karşıtlık diyebileceğimiz evet. şey. Ve Adem ve Havva'nın o meyveyi yer yemez hemen kendi çıplaklıklarının farkına varıp örtünmeye çalışmaları. Yani kendi bedenlerinin, kendi mevcudiyetlerinin işte ikame ettikleri bir yer olarak kendi bedenlerinin aslında farkına varıp bir de üstüne çıplaklıktan utanmaları. Yani bir kedi her zaman çıplaktır ama çıplak değildir. Çünkü böyle bir fikri yoktur. Böyle bir kendilik bilinci yoktur. Bilgiyle gelen şey de bu ve tabii ki bilginin bir günah içerimi var burada. Hani bilgilendiğimiz için kovulduğumuz bir ev var. Başta da söyledik zaten yani doğum metaforuna çok fazla benziyor bu cennetten kovulma meselesi. Doğumun içinde tabii böyle bir ilk günah yok. Burada var ama ve oradan koparılma, oradan koparıldığın anda fırlatılıp atılma, dünyaya fırlatılma ve işte bütün tekinsizliği, zorluğu, acısı işte ve belirsizlikleriyle o dünyanın içinde kendini yeniden bir alan açma. Burada da dil devreye giriyor. Yani bu mitosu aslında organik bağın, dünya ile organik bağımızın işte koparılması ve onun yerine dilsel bir bağ geliştirmemizin de hani bir ilksel anlatısı olarak okumak mümkün. Yani oradan çok yaratıcı yerlere gidebileceğimizi düşünüyorum. Dünyayı kendimizin kılma ya da asla kılamayacak olmamızla ilgili olarak. O şeydeki kitap mukaddesteki bu cennet meselesi, cennetten kovulma mevzu. Şimdi yıllar önce şey yaptığım için, okuduğum için yani yakın zamanlarda şey yapmadım, okumadım. O yüzden şunu tam hatırlayamadım. Kafama takılan bir nokta var. Orada işte çıplaklık meselesi var ya. Kendi bedenlerini görünce mi fark ediyorlardı? Karşısındakinin bedenini görünce mi fark ediyorlardı? Onu hatırlıyor musun? Aslında orada böyle bir ayrım yok. Orada olan tek şey şu. Meyveyi yedikleri anda çıplaklıklarından utanıyorlar. Heh, işte. Çünkü çıplak olduklarını fark ediyorlar. Aslında bu ahlakın yani tırnak içinde ahlakın peyda olduğu an. Tabii. Bir kavram olarak güp diye ortalık yere düştüğü an. Ama yani orada muhtemelen karşısındakini görüp onun çıplaklığını fark ettikten sonra herhalde kendine dönmüştür diye tahmin ediyorum. Yani ayna olmadığına göre evet. kendi çıplaklığını fark edebilmesi için eğilip kendine bakması gerekiyor. Evet. Ama muhtemelen işte o meyveyi yedikten yani yediği andaki o ayma hali evet. noktasında karşındakini görüyorsun. Yani gözün açılıyor. Evet ama orada aslında İlk çok önemli bir gestus şu ki Tanrı'dan saklanıyorlar. Tabii. Saklandıkları şey o. Çünkü korkuyorlar. Çünkü saklanıyorlar. Çünkü saklanmayı da öğreniyorlar tabii ki. Yani örtünmek de saklanmak demek zaten. Derrida'nın kedisinin karşısında kendini evet. çıplak hissetmesiyle aslında evet. aynı şey. Evet. Yani hani kimden saklanıyorsun? Seni yaratandan bir anda evet. saklanma ihtiyacı duyu veriyorsun. Evet ve Tanrı o zaman anlıyor zaten. Hayırdır niye saklanıyorsun? Meyveden mi yedin yoksa? Sana yasak ettim meyveden mi yedin? Çok bu anlamda yani müthiş bir mitos gerçekten. Evet, evet. O zaman bu çok şeye de yatkın o zaman. Çok olumsuz ve biraz da abartılı bir cümleyle bilmekle lanetlenmiş olmak gibi evet. bir hani abartılı bir cümleye kuruyorum ama buna böyle bir okumaya da çok yatkın. Bilgi insanın cehennemidir. Burada tabii meselesi. Bir yandan şu da var. Huzursuzluk pardon ya, huzursuzlukla ilişki kuruyoruz. İlişki kuruyoruz. Aynı zamanda günah içerimi de geliyor tabii ki. Hı-hı. Fakat Lucifer, lux ferre'den geliyor. Latince ışığı getiren anlamına Hı-hı. geliyor sözcük anlamı. Bu anlamda Lucifer aslında şeytan Prometheus'un devamıdır. Yani insana ateşi verenin. Oysa ki Prometheus insanların dostudur. Yani burada tabii bilginin içerimiyle ilgili de ciddi bir yorum ve bu yorumun da tarihi var. Yani bilgi ne zaman bu kadar kötücül bir şeye dönüştü? Yani ışık ve aydınlanma dediğimiz şey daha sonrasında aydınlanma, hani adı üstünde aydınlanma çağıyla birlikte. Büyük aile yazılan. Evet, yine son derece erdeme dönüşecek, insanın erdemine dönüşecek. Fakat arada böyle garip bir geçiş var. Bir ara, hayır yani bu bizim lanetimizin, hatta cehennemimizin ta kendisi oluyor. Farkındalık ve bilinç dediğimiz şey acı getiren bir şeydir. Yani bizim bu dünyada acı çekiyor olmamızın sebebi de ölümlü olduğumuzun bilgisidir. Ki bu da yine bilgiyle gelen bir şey. Bilgiyle ve dille gelen bir şey daha doğrusu. Evet, orada zaten ölüm şeyine, meselesine girdiğimiz andan itibaren aslında ev kavramının da çok daha belki ne derler, insanın varoluşuna dokunan bir alanına girmiş oluyoruz. Evet. Şimdi şöyle hayvan ve bitkideki şöyle bir cümle kurmuşsunuz hatta, hayvan ve bitkideki bilmezlik ve huzur insanda var mı? Yani ben tabii bunu soru haline çektim. Hı hı. Onlardaki bilmezlik ve huzur. Şimdi ölüm noktasında da bakıldığı zaman yine bir karşılaştırma yaparsak, onlardaki yani buradaki sorun ölümlü olmaktan ziyade ölümlü olmayının bilincinde olmak yine. Hı. Evet. Tam bu noktada bir evden dışarı atılıyoruz. Başka bir yerde bir dilsel bir yolla bir ev kurmaya çalışıyoruz. Ama orası da nihai olarak tamamıyla yerleşemeyeceğimizi bildiğimiz bir yer. Evet. Orada, oranın da biteceğini ve bunun şey olmadığını, sonsuz olmadığını, hatta bir sonraki için buranın, hani şeye, kutsal metinlere referansla evet. söylüyorum tabii. Bir sonraki ev için ya da yer için buranın sadece geçici bir alan olduğunu bilmek de, ve bunu bilmek huzursuzluk. Evet. Yani bunun böyle olmasından ziyade bilmek. Evet, yani biyolojik ölümde bir problem yok aslında. Yok. Bunun farkında olmakta bir problem var. Yani kediyle bizim aramızda bu anlamda, biyolojik anlamda bir fark yok. Dolayısıyla da insanı hemen, yani ölümlü olduğunun bilincinde olan insanı zoon politikon olarak, işte politik hayvan, işte konuşan hayvan, bilen hayvan, homo sapiens, işte bilge hayvan olarak adetme ihtiyacı duyuyoruz ki ölümlü olmamıza rağmen hani bizim hala bir anlamımız olsun. Burada yaşamamızın bir anlamı olsun. Yani eylemin nihai durağı ölüm olacak. Durum bu olduğunda, yani söz konusu hakikat bir abis gibi karşımızda açıldığı anda eylem de olanaksızlaşıyor. Daha doğrusu eylemin içeriğini doldurmak hayli güçleşiyor. Zorlaşıyor. Evet. Ve zaten belki de tam da bu nedenle bu şeyi, hani kaçamayacağımız ve bir türlü erteleyemeyeceğimiz yahut yani intiharla berileyebiliriz ama öteleyemeyeceğimiz hı hı. ve hiçbir şekilde yönetemeyeceğimiz bir nokta olan ölümü de kendi anlam alanımıza sokabilmek için belki de öte dünya diye bir şey yaratıyoruz ki evet. hani ölüyorum da aslında ölmüyorum evet. çünkü benim ruh diye ayrı bir şeyim var, o devam edecek evet. diyerek yeniden dünyaya, ölüme rağmen ve onun sayesinde bir yanıyla da dünyayı bir kere daha çapa atarak tutunmaya ve onu yeniden, daha doğrusu onu yeniden değil, anlamlandırabilmemizin zeminini oluşturmuş oluyoruz. Evet. Evet, bütün geleneklerde var, reenkarnasyonda da var bu. Yani şu anda yaşadığımız hayat bir başka hayat için yatırım. Ya da onu Hı-hı. mümkün kılan o şey demek. Ya da aynı zamanda hani toprağa karışacak olmak da aslında neredeyse ölüm olarak algılanan bir şey değil. Yani bu bilinç itip gidecek ama işte bir Sardunya'nın bilincinde tekrar geri Hı-hı. geleceksin gibi bir kesintiye uğramayan bir mevcudiyeti çatma arzusu. Bunu da mümkün kılan dil tabii ki yine her zaman. Evet yani evet. O dil, yani dil meselesini pekala tabii şey üzerinden platonik bir okumayla da girilebilir. Yani tam da bu dünyanın anlam alanını oluşturan, bu sayede dünyaya tutunmamızı ve hayatta olmamızı, yaşayabilmemizi sağlayan ama tam da bu nedenle bu dünyanın haricini, dışını algılamamızı engel olanın ta kendisi. Evet. Olarak da görülebilir. Evet, çok, hatta belki de sadece bu. İnsan ister istemez öyle düşünüyor. Yani eğer evlerin yitirilebilirliği bir ilksel bilgi olarak bizde varsa bunu neyle kapatmaya doğduğumuza çalışacağız? Göre var. Doğduğumuza göre var. Evet, aynen öyle. Doğduğumuzun farkında olduğumuza göre var. Bir şey zaten yitirdiğimizi bilmemize, bildiğimize göre bu şey var. Boşlukları ancak böyle doldurabileceğiz tabii ki. Burada da bilgi sahibi olanla bilgi olan arasındaki bir fark sanki tam doğmuş oluyor. Yani bilgi sahibi olanın huzursuzluğunu seziyorum. Ama bilgide o huzursuzluğu sezmiyorum. Belki bu da şeye benziyor. İşte modernitede ki o ilerlemeci ve ölümün üstünde örtmeci tavır, her şeyi, onun dışındaki her şeyi bilmeye karşı inanılmaz gönüllü ve istekli. Tüm dünyanın bilimsel bilgisini ya da tüm dünyaya dair her türlü detayı ölçüp tartmaya ve onu yönetmeye, yani çevresel tüm şartları hatta belirlemeye karşı inanılmaz istekli. Fakat ölümün varlığını bir şekilde hissetmeye yönelik üstünü kapatmacı bir eğilim. Bu bir imge olarak da bilge denilen şey zaten az çok gözü kör olan ama bir yandan hisseden, sezgileri güçlü olan, ölümün farkında olan, hatta en çok ölümle... Gözü kör ama kalp gözü açık. Kalp gözü açık denilmesinin sebebi bu. Aslında bu çok imgesel olarak manalı yani. Çünkü görmek şeyde de, bilimsel metodolojide de hani observation çok önemli. Hani ilk şeylerde, bilimsel çalışmalarda en çok sistematik gözlem konuldu. Sonra tabii bir sürü şey icat edildi. Burada kalp gözünde ise buna ihtiyaç duymayan bir şey var, bilgede durum var. Burada en önemli şey ama bence ölümün o kişinin bilincindeki yeri. Onda huzursuzluk mu yaratıyor yoksa başka bir şeyi mi onu çevirmiş, başka bir şekilde mi yorumlamış? O da o dünyadaki ev, yani evi tabii yine dille kuruyor. Onun dışına çıkabileceğini söylemiyorum ama ona en azından atfettiği manayı daha baş edebilir bir yere çekmiş olan herhalde. Burada galiba şey ayrımı var. Sofokles'in Kral Oedipus'unda çok belirgindir. Bunun üzerine ciddi bir tartışma yürür hatta. Yani kehanetle keramet arasındaki fark gibi. Yani kahinin vakıf olduğu bilgi akılla ve akıl yürütmeyle elde edilecek bir bilgi değildir. Dolayısıyla... Sezgi. Daha belki vahiy diye hani açıklayabileceğimiz, evet, aslında insan aklının bilgi edinmedeki rolünü yok sayan, onun yerine kalbi koyan, işte böbreği koyan neyse bir fikir, başka bir bilme biçimi, yani başka bir epistemik bir epoku aslında bize anımsatan bir hali var. Oysa ki yani modernizmle birlikte tabii ki yani duyularla birlikte gelen işte ham bilginin akılla yorumlanması, gerçeklik dediğimiz şeyin işte hakikate ulaştırılması, yani aslında bilginin ve duyularla gelen bilginin daha doğrusu yorumlanmasıyla gelen bir başka bilme biçimi. Yani bilginin kapsayıcılığını biz şimdi çok farklı bir yerden düşünüyoruz. Fakat tabii ki yine senin dediğin gibi bilginin asla kapsayamadığı bir şey var. Zygmunt Bauman galiba modernlik ve müphemlikte söylüyordu bunu. Modern dilin arketipi geometridir diye. Yani bu dünyada olmayan bir şey. Bu dünyada üçgen yok. Hani o bizim icat ettiğimiz bir şey, her neyse. Ve bu anlamda bir kapsayıcılığa yürümek, hep bunu istemek. Ama ne o ne bu olan ve dışarıda kalan bir şey her zaman oluyor. Yani aslında ölümle o kocaman başlık altında toplamaya çalıştığımız şey de bilincimizle ve duyularımızla işte asla kavrayamayacağımız, bizim idrak ve tahayyül gücümüzü feci şekilde aşan o şey. Ve çok tedirginlik veren bir şey tabii ki. Yani bu anlamda da hep evimizin dışında kalan şey, belki de bir evimizin olmasına sebep olan şey. Aksi takdirde o bilinemez ve müpem olan şeyden kendimizi korumamız mümkün değil. Evi sanki şöyle bir sınır çekip çeviriyoruz. Hani dünya ondan ibaretmiş gibi. İdrak ve tahayyülümüzü aşan şeyleri içeri almayarak sanki hayat bundan ibaretmiş gibi, bundan mürekkepmiş gibi rahatça yaşayabilmek için yaptığımız bir şey. Belki de. Yani belki de şey, yani biz artık hani tabii işin keramet kısmına yakınız. Ve belki de daha kehanetle karşılaştırarak gitmek lazım. Yani ev fikrini bir kahin üzerinden nasıl okuyabiliriz? Dünyadalığımızı nasıl okuyabiliriz? Tuhaf sorular gerçekten. Ama yaşadığımız bu dünyada zaman diye bir şey var. Evet. Ve bu programın süresi bitti. Öyle mi? Yine programın en başında söylediğimiz gibi ev meselesini konuşmaya başladık. Ama ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Devam edeceğiz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.